दूंगा सदा, मैं तो हर मोड़ पर तुझको दूंगा सदा। मेरी आवाज को, दर्द के साज को तू सुने ना सुने, मैं तो हर मोड़ पर तुझको दूंगा सदा, मैं तो हर मोड़ पर तुझको दूंगा सदा। रहे हैं सभी मोहब्बत का हासिल है दीवानगी, मुझे देख कर कह रहे हैं सभी मोहब्बत का हासिल है दीवानगी। प्यार की राह में फूल भी थे मगर मैंने कांटे चुने, मैं तो हर मेरी आवाज को, दर्द के साज को तू सुने ना सुने, मैं तो हर मोड़ पर तुझको दूंगा सदा। जहाँ दिल झुका था वहीं सर झुका, मुझे कोई सजदों से रोकेगा क्या। जहाँ दिल झुका था वहीं सर झुका, मुझे कोई सजदों से रोकेगा क्या। काश टूटे न वो आरज़ू ने मेरी, ख्वाब जो है मेरी आवाज को, दर्द के साज को तू सुने ना सुने, मैं तो हर मोड़ पर तुझको दूंगा सदा, मैं तो हर